สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่373เรื่องความตายครั้งที่3พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่33ผมจะอ่านจนถึงข้อที่44โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดพี่น้องครับมีเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยได้บันทึกไว้ถึง2ข้อด้วยกันในที่นี้ในขณะเดียวกันก็เป็นการบันทึกที่พูดถึงการสะเทือนพระทัยที่นำไปสู่ความทุกข์และทรงพระกันแสงหมายถึงร้องไห้ครับในชีวิตพระเยซูมีการร้องไห้อยู่ไม่กี่ครั้งอย่างน้อยก็2ครั้งนะครับพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าการสะเทือนพระทัยการร้องไห้การที่พระเยซูมีความทุกข์แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากถามว่าทำไมพระเยซูถึงสะเทือนพระทัยและร้องไห้คำตอบมีอยู่อย่างน้อยนะครับ4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความรักที่พระเยซูมีต่อมนุษย์มีต่อครอบครัวนี้ที่พระเยซูสนิทสนมด้วยความสนิทสนมของพระเยซูกับผู้คนทั้งหลายปกติแล้วเป็นเรื่องราวของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แต่ความสนิทสนมกับครอบครัวของมาธามารีและลาซารัสนี้เป็นความสนิทสนมที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเพราะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวนี้ค่อนข้างมากเพราะเหตุที่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าในกรุงเยรูซาเล็มไม่ว่าจะเสด็จมาจากทางเหนือหรือเสด็จมาจากทางตะวันออกก็มักจะมาพักมาพูดคุยมามีสามัคคีธรรมกับครอบครัวนี้สาวกของพระองค์ก็ล้วนแต่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้พี่น้องครับเมื่อลาซารัสเสียชีวิตตายลงพระเยซูทรงพระกันแสงครับความรักลึกซึ้งที่พระองค์ผูกพันกับลาซารัสทำให้พระเยซูกันแสงนี่เป็นสาเหตุประการแรกประการที่สองมองลึกไปกว่านั้นพระเยซูทรงทราบว่าค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายพระเยซู ได้เห็นความตายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่พระองค์รักพระองค์ได้เห็นลึกลงไปกว่านั้นก็คือเพราะเหตุที่ความบาปที่เข้ามาในโลกความบาปที่มนุษย์ทำให้มนุษย์ทุกคนจะต้องตายแต่พระเยซูทรงทราบครับว่ามีวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายต้องฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะรับการพิพากษาประเด็นที่สามก็คือพระเยซูกันแสงเพราะเหตุที่พระองค์เป็นทุกข์เนื่องจากพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อช่วยปลดความทุกข์ยากลำบากปลดค่าจ้างของความบาปน่าเสียดายเสียใจครับที่บางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีซาดูสีพวกธรรมจารย์พวกคนหน้าซื่อใจคดพวกคนที่ปฏิเสธพระเยซูเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือนี้และประการสุดท้ายครับก็คือเมื่อพระเยซูมองที่จุดหมายปลายทางของชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเยซูพวกเขาจะต้องได้รับโทษนิรันดร์แต่คำว่าโทษนิรันดร์นี้ก็คือความตายนิรันดร์ที่แยกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในบึงไฟนรกเมื่อเห็นเดสตินีหรือจุดมุ่งหมายปลายทางชะตาชีวิตของผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อศรัทธาในพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่างน้อยมี4ประการนี้นะครับที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยและทรงกันแสงสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าภาษาเดิมคือภาษากรีกในข้อ33นะครับการที่พวกยิวมาปลอบโยนภาษากรีกที่แปลว่าร้องไห้ภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าร้องไห้ค่ำครวญครับนะครับคือคลายออนทัสนะครับก็คือร้องไห้ค่ำครวญ KLAIONTAS คลายออนทัสนะครับแปลว่าร้องไห้ค่ำครวญแต่คำว่าร้องไห้ที่ใช้กับพระเยซูนั้นก็คืออีดาคริเซนอีดาคริเซน E D A K R Y S E N เป็นการหลั่งน้ำตาแบบเงียบๆพระเยซูทรงหลั่งน้ำตาแบบเงียบๆพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ค่ำครวญพี่น้องครับเหตุการณ์ต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จไปถึงอุโมงค์ฝังศพก็คือถ้ำที่ขุดจากหินปูนนะครับส่วนใหญ่แล้วภูเขาในปาเลสไตน์นั้นเป็นหินปูนพระเยซูสั่งให้คนเลื่อนก้อนหินที่ปิดปากถ้ำออกมาทากล่าวแทรกมาในข้อ39บอกว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วคนตายอยู่กับคนเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ครับว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลังจากนั้นพวกประชาชนก็กลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์พระเยซูทรงแหงประพักขึ้นมองดูฟ้ากล่าวกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาพี่น้องครับที่นี่พระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดาเราจะเห็นพระเยซูถวายเกียรติแด่พระบิดาเสมอพระเยซูอธิษฐานเสมอพระเยซูพูดกับพระบิดาเสมอพระเยซูเคยกล่าวว่าพระบิดาจะให้เกียรติพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเสมอแล้วให้เกียรติพระเยซูเสมอเมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วพระองค์ก็เปล่งพระสุรเสียงคำว่าเปล่งพระสุรเสียงหมายความว่าเสียงที่ทรงไว้ด้วยฤทธานุภาพฤทธิอำนาจสูงสุดบอกว่าลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิดลาซารัสก็ออกมาจากอุโมงค์มีผ้าพันมือและพันเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันด้วยพระเยซูบอกว่าจงเอาผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดพี่น้องครับความตายนั้นผูกมัดชีวิตของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มีมนุษย์เป็นต้นมา แต่พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเอาสิ่งที่ผูกมัดรัดชีวิตของเราก็คือความตายนั้นออกไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งสูงสุดที่พระเยซูได้ทรงกระทำแต่เมื่อคนหนึ่งคนใดรับเชื่อพระเจ้าเขาได้รับการปลดปล่อยไปแล้วในทางกลับกันครับคนหนึ่งคนใดที่ไม่เชื่อพระเจ้าจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตลมหายใจสุดท้ายเขายังไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยพระเยซูทรงกันแสงพระเยซูเสียใจครับที่มนุษย์หนึ่งดวงวิญญาณหนึ่งชีวิตจะต้องจบสิ้นลงในบึงไฟนรกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐในการนำวิญญาณมาถวายพระเจ้านำวิญญาณขึ้นสวรรค์นำให้มนุษย์ที่ควรจะพินาศนั้นมีชีวิตนิรันดร์อาเมน